Aquesta és la música d'Arizona Baby. Es diu Tetro, aquesta cançó que esteu escoltant. La veritat. I sona d'una manera magnífica. Jo crec que sí, almenys. I amb aquest segment de Musicòpolis és el que us volíem portar al vostre costat. Tetro és una cançó del seu àlbum Second to None. Seguim endavant. Aquesta és una altra cançó que us portem. Whitney Houston, I Look at You. Diu que t'està mirant aquesta cançó, que va sortir el mes de setembre del passat 2009. La podem trobar amb el seu àlbum del mateix nom. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. No more fighting left. sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you, I look to you. Para nada. ¿Para qué andar descalza sin rumbo? ¿Para qué izar las velas del mundo? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué rebajar la condena? ¿Para qué si te mata la pena? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué echar perfume a la vida? ¿Para qué si te escuece la herida? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué continuar viviendo deprisa? Buscando la suerte en la mierda que pisas. ¿Te vas a volver a quedar sin volar? ¿Para qué? Para nada. Para nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué fusilar el olvido? ¿Para qué si te pones a tiro? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué una tregua de abrazos? Ni matar ni morir a balazos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué continuar viviendo deprisa? Buscando la suerte en la mierda que pisas. Te vas a volver a quedar sin soñar. ¿Para qué? Para nada. Para nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Para nada. para nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada te vale una vida varada. Hoy te toca romper la baraja, porque anclado ni subes ni bajas. Para ser, para estar, para echar a volar. Hoy te toca soltar las amarras. ¿Para qué borracharte de olvido si te vas a beber lo vivido? ¿Cómo qué? ¿Para qué? Porque puedes. Y sé que si quieres te sobran las alas. ¿Cómo que para nada? ¿Cómo que para nada? ¿Cómo que para nada? ¿Cómo que para nada? Bé, ja acabeu d'escoltar la Rosana amb aquesta cançó que es diu Paranada, també a través de Musicòpolis i de la nostra sintonia. Anem a recordar una mica de música amb ABBA, la cançó de l'àlbum Voulez-vous, que es deia As Good As New. Happy. Excel·lent aquesta cançó de ABBA, As Good As New. I què us sembla si anem a recordar també una altra cançó, que passa que aquesta ens arribarà des d'un àlbum més actual dels que es publiquen recordant cançons d'altre temps. Estem parlant de la música disco de Imagination, des de l'àlbum Regnes de la Noche, publicat a mitjans del 2009. Sentirem aquesta cançó que ens portava molts bons ritmes. L'any original de la gravació va ser el 1982. Parlem del grup Imagination, la cançó fantàstica. El tema fantàstic era Music and Lights. Girls, you gotta have. una època en la qual uns quants de nosaltres descobríem la música. Era una excel·lent cançó aquesta, el 1982, Imagination of Music and Likes, de nou, actualitat musical, mercès a aquest recopilatori de Branco i Negro Music. Música de casa, amb els Whiskins, i la cançó dedicada a la Isabel, perquè es diu així, Isabel. Mastegant les hores, el museu de la ciutat va comptant persones dins la sala principal. I avui suporta una mostra itinerant d'un poca-solta que fa massa quadres, disfressant els nervis. Per veure't a tu suporto un sol de merda. Per veure't a tu suporto un sol de merda. Els Pets a Musicòpolis.